हर दुआ में शामिल हुआ कोई पहली बार, सजदों का असर है वही रूह की पुकार। हर दुआ में शामिल हुआ कोई पहली बार, सजदों का असर है वही रूह की पुकार। तेरा है मिलना ख्वाब के जैसा, सवालों के जवाब के जैसा, मेरी ख्वाहिशों का दीदार भी तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू। तुझसे ही जुड़ी है मेरी सारी मंजिले, तेरी ओर जाते मेरे सारे रास्ते। हर सुबह तुझी से, रात तुझसे रोशन, मैं जी रहा हूँ बस तेरे ही वास्ते। हो ना जिक्र फिकर का फिर कोई, बाकी रहे ना फिर शिखर कोई, मेरी हर खुशी का करार भी तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू, माही तू, दिल राही तू, आशिकी की सच्ची गवाही तू। बस तेरी जुबान से, बस तेरी करीबी चाहूं हर जहां में। जीने की वजह की हर वजह तुझी से, चाहूं तुझको ज्यादा अपनी जिंदगी से। चाहूं तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, तेरे बिना हूँ रूह से आधा, मेरा मजहब मेरा ईमान भी तू,